السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المؤلف رحمه الله أمتاج المسائل الأربع مع أدلتها بعد يكمليز المسائل الأربع مع أدلتها لو يتاج المسائل الثلاث هذه ذو التنبيل يمتاج ازدقوان سبع مسائل ذو تنمقدمة بعد هذه ndo ataanza al-usul al-thalatha. Kwa hivyo leo pia ameleta mukaddima huu wa masala tatu pia muhimu kila muslim na muslima ajue. Kwanza alituambia ni masala nne, tukazimaliza. Hizi zafungamana na ilm na amal na da'wa. Hizo masala nne zilikuwa zahusu ilm na amal na da'wa na sabr عليها. Tukamalizana nayo. Sasa masala tatu tijah dinik. Thalath masail tijah ad-din al-islam. Kwamba haya masala ni wajib kila pia muislamu na muislamu wa kiume na wa kike kuyajua. Asema rahimahullah: i'lam, jua. Na tulisema fi'li hiya i'lam, fi'li hiya i'lam huja kwenye mambo makubwa makubwa. Mbele huwa yanatajwa mambo makubwa makubwa. Wazi. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'lam, kisha mbele ikaja nini? Annahu la ilaha illa Allah. Kwa mambo makubwa makubwa ndio huwa yanatajwa baada ya i'lam. Baada ya i'lam akakuombea dua. Hii ni mulatafa ma'a at-talib, mulatafa na ule mwanafunzi. Akasema رحمك الله، الله كرحامه كترمشي رحمه ياك جوانيني حيان لنا وفاو جوي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة قوان بني واجب وكل مسلم وكيوم نم مسلم وكيك نا كل مسلم ومسلمة نعام في جميع أحواله. كل مسلم وكيوم ذكرا يعني وأنثى حر عبد وت حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم وتنجيه كني مسلم ومسلم سازا كل مسلم ومسلمة على كل مسلم ومسلمة يشمل ذكرهم وأنثاهم وأمك واك وحرهم وعبدهم وأنغوانا نواتوانا أو واتوما وات وتكنا يجوهان صغيرهم وكبيرهم وإسلام وكوبوا نوادوغ وات يجب وجوبا شرعيا يعني وجوبا على الأعيان كل أمت عينيك ذاتيك لازم أجوها يا مسألة تنكو يجوك وككاتا سيشك شك علم يقين ساسا وإنما أنا مسألة مهمة kuyajua nini asema taallumu hathihi thalathi masail wal amalu bihin ni lazima ajifunze haya mambo matatu uyajue uyajifunze haya mambo matatu wazi baada ya kujifunza wajibu haujaisha iko wajibu mwingine wal amalu bihin kwa hivyo wajibu kwako mambo mangapi mawili wajib kwako ni mambo mangapi mawili taallum hadhi almasail yajib wujuban shar'iyan ujifunze haya masaili baada ya kujifunza kazi haijaisha kwa sababu ukisha kujifunza kitu hujja shasimama kwako idha alimta shay'an ibtulita bihi hada huwa idha alimta shay' khalas ibtulita bihi ushapata ibtila ibtila ya nini yani lazima sasa utende lakini kabla ya kujua lazima utende si lazima amali ina ma taarab lakini baada alilm sasa leo una hujja mbele Allah la budda min alamal wadhi ghir wadhi ndo akasema mbele wal amalu bihinna na kuyafanyia kazi kuyatenda yale uliyojifunza kuhusu masuala hiyo ni nukta muhimu jiddan sio kusoma tu alafu hatuilimiki itakuwa haina faida twasoma lakini vitendo vyetu havionyeshi kama sisi mwasome haya kuni shikal kwa hivyo mwajibu wako yote mawili alilm wal amal tayeb alafu akaanza sasa kututajia akaanza alimam rahimahullah bitartibin badi'in tasalsuli yani zimefuatana amezipanga vizuri kwanza masala ya kwanza kwa vile ni muhimu badaa bitawhid alianza kueleza masala ya kuhusu tauhid wazi na umuhimu wake kisha baada yake thaniyan dhakara annahi an dhiddihi yani shirk masala pili akataja annahi an shirk kukataza shirk ambayo kwamba ubatilisha ile tauhid ثم ثلث ألف مسألات ذكر السياج الواقي من الوقوع في الشرك أكتاج سياج يعني بوما يكوكو كينغا زكوكو فانيا ويوي أسينجي كوني شرك أكتاج كينغا مambo hayo kiafanya itakuwa ni kinga kwako usiparage shirk وهو مصاحبة الأخيار نكسحبيانا نواتوهما ukisuhubiana na mtu mwema atakusaidia kutokutoa kwenye shirki maana kama yeye ni mwema atakunasihi usiende kule na utaathirika na ule mwema lakini wewe suhuba yako ni mushrik atakuathiri hakuathiri kwa hivyo haya mambo matatu ndio aslu din at-tauhid al-amal bit-tauhid pili akataja an-nahi anish-shirk tatu akataja alwiqaya minhu mambo gani atakukinga ya kusaidia usende kwenye shirk nao akataja ni kusuhubiana na kuwafanyia wala watu wema awliya urrahman ukisuhubiana nao mtu mwema atakuathiri kwa wema wake wazi na ukisuhubiana na mtu mbaya atakuathiri haraka kuliko mwema si ndio ile historia ilivyo nani anaathiri mwenzake haraka mwema muovu move bila shaka yule mbaya أسرع في التأثير كلكم مما لذلك متوكي وصاحب شر غالبا يؤثر أكثر كلكم أهل خير وهذا سنة الله في الأرض جعل الحق له صلابة كدوغو ينكبوة ونفس صلابة يعني نوزيت فلان لكن كأوم بباطل أسرع ما يكون وأسهل نهيوتني ابتلاء بالنفس نكوونجا نفس ياكم تستهميلي لمزيتو على فيديو حق أما نفس يتكراها توكوين داكوين باطل نعم أكانز المسألة الأولى اللي يتاجى الشيخ رحمه الله سيما نلزم وجوه جنبغاني أن الله خلقنا ورزقنا هي علمهين علم يواجيب وجوه كل مسلم وله في عذر سمهيها تبه هذا مسألة دقيق معنى علمه ndio yakuthibitisha asli ya dini yako kama wewe hujui kwamba Allah amekuumba kuna uislamu hapo yakunishkal ndo maana akasema yajibu ala kulli muslimin wa muslimah kwa sababu ukikosa ilmu hii ni kama dini hakuna ambaye hajui kwamba Allah amemuumba amemruzuku kwa muislamu ala idhalika ilmu hii la yasauna jahlu haifai siku kwa tuko wajinga na ilmu kama hii ziko ilmu zingine lao tutakuwa wajinga tutapewa udhuru kama furu' al-fiqh furu'at la haraj lakini usul kama hizi ambao kwamba muttafaqa bihaith uislamu wako hauwi sahihi mpaka uzijue haya mambo usamehewe lazima uyajue ndio dini yako ibakie anna allaha khalaqana ni kwamba allah subhanahu wa ta'ala ametuumba baada ya kwamba tulikuwa hatuko wal khalq maana yake nini huwa ibda'u shay ala mithal lam yusbaq ilayhi ndio maana khalq ki lugha ina kiarabu inavyofanyika khalq nini huwa ibda'u shay ni kuunda kitu kubuni kitu ala mithal lam yusbaq ilayhi ambao hakina mfano wake ambacho hakina mfano wake huyo huitwa khaliq sasa kama allah subhanahu wa ta'ala يهوم على غير مثال سابق هوم على غير مثال سابق نبيون بفاك فوت تكوتا هويو نا هويو نا هويو تفوت يعني أميكوهم بأي سسايف وهي شكل ياكو نهي أياكو حكونا متول تنقلية كما هي حكونا يوكو وابه غير وابه نبعد ياكو حكو تكوجة كما هي إذي فوليفو يكون وهذا يدل على إعجاز قدرة الله سبحانه كم من البشر خلق منذ آدم عليه السلام خلق وكل أحد يأخذ صورته وشكله الله أكبر ها كم من ميت يقول لك شيء شيء وانا صورة هو كي يمبيش نمتي صورة جاني ها هي شكله وانا هو تتفوت لكن شوف الله سبحانه ها ويناياك ويناياك وانا خلقك سبحان الله ما تكاد تجد اثنين متساويين في كل شيء نادرة ما تجدها na احيانا hufanya akatoka facha madhara lishai lhikma arada Allah kwamba hii hufanya na hii hufanya lakini hiyo ndo maana nini khalq ni kiumba kitu ambacho hakina mfano hujatanguliwa yani hujatanguliwa nacho na hii ndo kudra sasa hii ni kuonesha kwamba yeye ni qadir ala kulli shay hii ndo maana khalq asema Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a وقد خلقتك من قبل نمكوومبا ايه قبل لك حجاكوجا نسيكوومبا ايه واضح نمكوومبا ايه لكن قبل سجاكوومبا لم تكن شيئا اصلا واضح يعني hakuna mfano wako duniani kwamba nileta kama ya wapi hujakuwa kitu mimi nikakuleta hiyo ndo maana nini khalq الا تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأوجدها الله الله كم ليتا وانا دم كم هو لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن اللي وبينغا ولي مشركون ولو بينغا هي وكو بعض سيوت بعض مشركون في في الجاهلية الذين أنكروا خلق الله هاسي وينغ لأن كثير من العرب كثير من قريش الكويتكيدي الله ده خالق اسبقوا an-nazru al-yasir minhum, wale wachache walokataa kwamba Allah ndo aliumba, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawarad ndani ya Qur'ani kwa istifham inkari, tena akawatalia thalatha maqamat la rabi'a lahum, ameipanga Allah subhanahu, hii sio, hii sio, lazima uende kwa ile ya tatu tu, hakuna mahila, eh, hakuna mahila. Wazi Allah subhanahu wa ta'ala asema ile aya mashhuru kwenye suratu at-Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, hadha maqam awwal maqam, am humul khaliqun hadha thani, am khuliqu min ghairi shay, am humul khaliqun, hiya ash maana. Ukitazama hii aya tuna thalath maqamat, al-maqam al-awwal Allah auliza sasa istifham inkar min babi al-inkar alayhi wala na upinga khalqullah, tume ameambia mtume aulize wao nafsi zao wenyewe, am khuliqu min ghairi shay, je wao waliumbwa pasina muumbaji? Muulize mtu, wao umeumbwa bila muumbaji, unjileta mwenyewe? Akisema haya mwambie usijileta mwenyewe, atakataa sikujileta mwenyewe tabana, sio? Kwa hivyo am khuliqu min ghairi shay, yani am khuliqu min ghairi khaliq, aljawab madha la atakubali labda, yani mtu ni mukabir, mukabir mukabara ni hali ile, lakini ukimwambia mtu wewe unjileta mwenyewe, kwamba nimeletwa au sio, hadha maana am khuliqu min ghairi shay. Alafu swala pili Allah aliwafunga nayo, am humul khaliqun, kama hamkujileta wenyewe, Allah auliza basi nyinyi mmejileta wenyewe, kama mmekataa hamkuumbwa na muumbaji, am humul khaliqun, kweli wewe msimamo ukajiumba mwenyewe ukajileta? Ah, hii pia atakwambia sijajiumba mwenyewe. Madha baqi alladhi baqi athalith faqat anna Allah alladhi khalaqat bas. Lidhalika lamma sami'a hadhihi al-aya Jubair ibn Mut'im aslam. Aslam. Alkuja Madina Jubair ibn Mut'im kwenda kutukua fida, kununua wale athara, kuwatoa fidia wao. Akaja akiingia Masjid Nabawi, amsikia Mtume alayhi salatu wasalam asoma suratu Tur. Akafika hii aya, am khuliqu min ghairi shay, am humul khaliqun, asema radiyallahu an kada qalbi an yatir, yani aya imetumaliza kabisa, khalas, asema roho yangu, moyo wangu karibu kuruka. Fa aslama mubashara, alijisalimisha. Hii aya ilikuwa mzito kwake, lakini alifahima, eh, alladhi ya'lam, lidha hapa kuna umuhimu wa ilmu. Ahyana kafir aweza kuwa na ile ilmu ya waje mambo yafaa na wewe akakushinda, fastaslam hu lianna alim, am khuliqu min ghairi shay, aljawab la, am humul khaliqun, aljawab la. Tayy ash alladhi khalaqana, Allah wahdahu, wadhi ghair wadhi. Kwa hiyo hapo lazima utajisalimisha tu kwamba ni Allah amekuumba. Kwa hiyo hiyo ni masala ya kwanza, kisha akafuatanisha mubashara, warazaqana khalaqana warazaqana, na amefuatanisha fiili ya razaqana baada khalaqana, kuna hikma fi hikma, wazi lanha, mbona kusema khalaqana wa rabbana au khalaqana wa an'ama alaina, akusema leish ametegua razaqana, aljam'a fi baina alkalimatayn fihi hikma, aljam'a baina alkalimatayn fihi hikma, li anna Allah lamma khalaqahum qala Imam Muhammad wa razaqana, يعني جعل لهم سبب البقاء. وكيومبا كيومبا كما هكيلي سيتكفى. تسوى الله سبحانه وتعالى بعد كومبا ثم خلق سبب بقاء هذا الخلق. والسبب في بقائك ماذا؟ الرزق. الرزق. كويبا بعد كومبا أكسيما رزقنا أككومبيانا رزقياكو ديو ويشو سيفه. Ndio uishi upate kusimamisha ubudia. Wazi hii ndio hikma kufuatanisha khalaqana na razaqana, liana alkhalq aslu wujud alinsan walrizq sababu baqa'i alinsan, liana alkhalq aslu wujud alinsan, hii ndio imefanya mwanadamu aweke kuumbwa, walrizq sababu baqa'ihi, rizq ndio sababu ya kubakia kwake, ndio mubashara kafuatanisha warazaqana na rizq, maana yake nini? المقصود بالرزق هابا الرزق كل ما يدخل في ملك العبد kitu chochote kinachoingia kwenye milki yako huitwa rizqu. Kullu ma yadkhulu tahta milki al-'abd, kila kitu kinachoingia kwenye milki yako mja. Mimma yu'kalu, kinacholiwa, wa mimma la yu'kalu, na ambacho hakiliwi, zote huitwa rizqu. Kinacholiwa kama chakula ni rizqu bila shaka, wa mimma la yu'kalu, na ambazo haziliwi kama nyumba, gari, mke, watoto, wazazi, yote riziki Allah amekuruzuku. Si lazima kiwe chakuliwa tu, hata ambacho hakilii pia ni riziki. Walau muharrama, hata kama yeye amechuma kwa haramu ile riziki, tutasema riziki yake, lakini ya haram. Wazi. Kwa hivyo riziki hata kama ni haramu ni riziki, tutasema umekula riziki yako tu, umekula haram. Hii ndio kauli ya jumhur ahli sunna, ndio kauli kweli ya ahli sunna kulluhum, ndio madhhabi yao, khilafan li almu'tazila. Almu'tazila yasema la, arrizqu huwa alhalal faqat, arrizq nin halal faqat, alharam laysa birizq. Tabaan almu'tazila Allah wa mithibitisha khaliq ma Allah, ndio maana kiumbe chao mpaka kitafutie riziki, akathibitisha na raziq ma Allah. Wao wanasema mwanadamu hujiumbia mwenyewe vitendo vyake, al-insan yakhluqu af'ala, ndio madhhabu ya mu'tazila. Wewe vitendo vyako viumba mwenyewe, wazi, ndio madhhabu ya sallallahu alaihi wasallam. Shul bid'a al-fakisha, wewe unaumba vitendo vyako mwenyewe, na Allah sema wallahu khalaqakum wama ta'malun, ameumba nyinyi na matendo yenu yote ameshayaumba. Yati wahid yakul la, manadamu ameumba mwenyewe vitendo vyake, bila shaka hii khata. Sasa wakathibitisha na raziq na Allah, nasema rizq bana ni halali tu, ya haramu sio. Tayeb, yule aloishi kwa rizq ya haramu ameruzukiwa na nani? Huwa hana raziq. Mtu mtoto ameokotwa na majambazi na wizi, akamlea na mali ya uwizi, wao huiba akimlisha yule mtoto, kaendelea mtoto akakua mpaka kwa mkubwa, naye akawa jambazi, kapora maisha yake, naye pora kila mpaka mwisho akauawa kwenye shughuli hizi. Huyu kwa mu'tazila hajakula riziki ya Allah ta mpaka nkufa, miishi mpaka amekufa hajakula riziki, maana ni haramu tupu yeye mpaka kufa. Hii ni akili, hayo ndo madhhabu ya sasa. Madamu huyu Allah hakumruzuku, suala aliruzukiwa na nani mpaka kufa? Ndio maana wasema vitendo vya mwanadamu vimeumbwa, kuna muumbaji mwingine, idhan na hapa ameruzukiwa na mwingine, si Allah. Sasa butlano, hii ndio butlani ya maneno yao hawa almu'tazila. Kwa hivyo arrizqu ma yukalu wa mimma la yukalu walau muharrama, tutakwambia hii riziki ya haramu lakini riziki yako. Wazi ghairu wazi, hiyo ndio maana yake. Na kwenye Qur'ani dalili kadhaa za kuthibitisha kwamba Allah ni raziq. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wazi, aya iko wazi, kullu dabba alladhi yarzuquha Allah subhanahu, kullu man yadubbu fil ard, hayawani, jamadat, wa binadamu, bahaim, kull shay Allah subhanahu wa ta'ala rizqi yake kwa, bali Allah alitahadda, kama mnaye mwingine anayewaruzuku mniambie. Alitoa tahadda ndani ya Qur'an, mwamjua mwingine anayewaruzuku sio kwa mimi? Aljawab la. Allah subhanahu wa ta'ala sema hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal-ardh? Aljawab la, la yujad. Nani mwingine anayewaruzuku sio kwa yeye subhanahu wa ta'ala? Tayib, kisha akasema wa lam yatrukna hamala. Allahu akbar, vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala kulluha hikma, akuumbe akuruzuku kisha kwa upuzi? Yuqal hadha, hakuna kwenye vitendo vya Allah al-abath, hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake yote ni hikma baligha, wala hakuna upuzi. Ndio akasema mbele walam yatrukna hamala, baada ya kutuumba na kuturuzuku hakutuacha rebwe, yani suda. Hamala yani suda, Shmana suda yani la yu'mar wala yunha. Wanadamu kuumbwa hivyo kwamba ameitwa duniani bila amru wala nahi, la hakuna hii. Ameumbwa alafu umira wa nuhia. Kwa hiyo ndo maana suda nini hamalan yani suda. Na suda maana yake nini? Yani bila amru wala nahi. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? Wazi. Wanadamu anaonelea atawachwa tu amrishwe akatazwa na Allah, ataamrishwa yani na atakatazwa madamu amekuumba ni yeye. Na yeye ndio amekumiliki subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakuamrisha yale anayoyataka na atakukataza yale mwenyewe pia anayoyataka subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo maana suda. Yuqalu ba'irun hamil. Ba'irun hamil ay musayyaba. Kisema ngamia ba'ir hamil. Toka kwenye hamala sio hamil. Yaani musayyaba ameachwa rebe hana mwenyewe. La ra'iya. Ngamia akiachwa rebe aitwa saiba au musayyaba. Ameachwa rebe. Hana mtungaji. Kwa hiyo mwanadamu yadhania tatwa kama ngamia ambaye hana mtunga? Hapana. Allah ataleta sharia zikuchunge hapa duniani na lazima uzifuate. Qala Allah subhanahu wa ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kisha akajitakasa nafsi yake na mambo ya abath akasema fata'ala Allahul haq fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim rabbul arsh الكريم. لذلك هي آية ونشواز الله سيما ينكر أفحسدتم أنما خلقناكم عبثا. الجواب ما خلقناكم كذا. واضح هي مظنية من مواومبا مجي دنياني مجيزة مفانيو فوزي أبقى دنيا كنا واتو حواجوي ملنغو الومبيوانيني مسكين يغيب عنهم حتى كما جوا سنجينم توسهاو هوسهاو كوانبا ميومبا هي هاجي كفانيانيني عبث دنياني سسا الله يوكمبوش nyinyi mwadhania mimi nimewaumba mje mfanye upuzi abadha hapa duniani kisha Allah akajitakasa hafanyi jambo hilo. Ta'ala Allah al-Malikul Haq. Allah ametukuka na kufanya upuzi. Kwa sababu tukisema muumba uje ufanye upuzi duniani ina maana amenasibisha kitendo chake ni cha upuzi kukuleta wewe hapa. Wal'iyadha billah wa hadha malik bi jalalillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah ni munazzahun 'anil abath. Amekuumba wewe wala sikuja kucheza kufanya upuzi ni ufanye ile alitakutaka yeye subhanahu wa ta'ala. Lidhalik mwanadamu akitoka kwenye malengo aliyoumbiwa nayo wallahi huwa hayawani ni mbora kumliko yeye. Mwanadamu akitoka kwenye malengo aliyoumbiwa na Allah akayaacha basi hayawani ni bora kumliko. Malaika kaida ni bora bila shaka kwa sababu mwana Adam akitoka kwenye mipaka ya Allah huwa hana thamani tena. Thamani yake na heshima yake na karama yake ni kumwabudu Allah. Kwa hivyo ukitoka kwenye mpaka huu huwa huna thamani. Sasa ule bahimatul an'am huwa ni bora kuliko kivipi? Nyama tutakama maziwa, tutamtinda tule nyama, wewe tuweza? Tuweza kukamua maziwa tukana tukakutinda? Ha? Ndio yule amekasema sababu ile bahima kuliko sasa. Min haifa al-intifa'i bahima anaweza kunufaika naye wesiwezi ndo hapa mwana hayawani akawa bora kwenye upande huo eh. Lakini mwana Adam cheo chake na karama yake na izza yake fi ibadati Allah subhanahu. Ukitoka kwenye mpaka wa Allah ujue umejitweza mwenyewe wewe mwenyewe umejidunisha wallah. Kwa hiyo hii nukta muhimu sana lazima tufahamu kwamba hatukuumbwa kuja kurukaruka hapa duniani wala kucheza cheza. Tumeumbwa kuna malengo lam yatrukna hamala na hapa ndo watu wengi ukataa kujua wazi. Waona ngombe hayawani imekuja kwenye hadithi mathalan fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Huraira kwamba ngombe yuwajua malengo ameumbwa kwa nini huenda kutuliko sisi. Yule bwana mmoja alimpanda ngombe alimpanda ngofa kana yasuqul baqar wa yadhribu ngombe akamwongelesha akamwambia inni lam ukhlaq li urkaba mimi sikuumbwa nije unipande bwana ha mimi sipandwe bwana upandwa ngamia farasi mimi sijaumbwa kwa malengo ya kupanda. Inni khuliqtu lil harf mimi nimeumbwa kulima unifunge jembe nibuburute nilime wewe unipanda akashtuka akaja kwa mtume alayhi salatu wasallam akamuelezea ile habari annabi sallallahu alayhi wasallam dhahika akacheka akasema sadaq kisha akasema inni uminu bihadha ana wa Abu Bakr wa Umar sisi tutatu tuamini ila haq wa dhahiru sasa ulama wasema angalia hu bahimatul anam amejua ameumbwa kwa malengo gani mpaka akamfundisha mwanadamu mimi sikuumbwa kwa hilo nimeumbwa kwa hili kwa nini mwanadamu hajui maajabu si maajabu bila shaka maajabu leo hii mtu za kumuuliza wewe umeumbwa kwa nini basi allahumma akikwambia ni hivi lakini kama mimi nimeumbwa bwana fanya duniani kufanya ibada tayeb ni wapi mambo mbona hayaonekani maisha yako hayawat bila shaka hii ni kasoro kubwa wazi طيب كيف هتكومبوا ريبو بل ارسل الينا رسولا لتتملشيا متومي فمن اطاعه دخل الجنه من يكمطي متومي wake ataingia peponi ومن عصاه ومن من يكمعصي متومي wake دخل النار ataingia motoni بل ارسل الينا رسولا الله سبحانه وتعالى hakutuacha rebo eh ametuamrisha ametukataza akatuletea na mwenye kutulingania kwenye maamrisho yake na mwenye kutukataza makatazo yake akatuletea nani akatuletea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kama anayamrisha kwa niaba ya Allah yeye ndo anayofikisha ujumbe wa Allah amri inayotoka kwa Allah yotufikishia na katazo inayotoka kwa Allah anatufikishia ndo akasema bal arsala ilaina rasula hayo ndo malengo ya mtume alayhi salatu wassalam algharadu min irsal ar-rusul amran الغرض من ارسال الرسل امرا نيني ملengo ya mitume mitume malengo yao nini mambo mawili haya mambo mawili ndio malengo ya Allah kutuma mtume pengine hawajui basi jua kwamba wewe umetumaliwa mtume kwa malengo gani yako malengo mawili ya wewe kutolewa mtume alawwal ya kwanza ametumwa mtume ni nini liyu'bada Allahu wahdahu ili kutufundisha sisi kumwabudu Allah peke yake liyu'bada Allahu wahdahu ametumwa mtume ili atufunze sisi ibada ya kumwabudu nani wahda yeye peke yake qala taala walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budu allah hayo ndo malengo ya mtume amekuja kutufundisha sisi nini an i'budu allah kisha wajtanibu at-taghut na ibada nyingine yoyote isokuwa ya allah tuiepuke allah akbar eh hii ndio swamim risalati ar-rasul hii ndio kiini na msingi wa da'watu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ni aje kutufunza sisi namna ya kumwabudu Allah peke yake na kutukataza sisi kumshirikisha Allah aina yote ya shirki lengo la pili la rusul nini malengo ya pili ya rusul wamekuja duniani nini ibtalu hujjatil muhtajin kutumwa mitume lengo lake la pili Allah alikuwa na malengo gani ibtalu hujjatil muhtajin kubatilisha hoja za wale wenye kudai hoja kesho akhira mimi sikuwa sijui mimi nilikuwa sijui Allah atakuuliza hatukukutumilia mtume sasa yule mtume imekuwa ni hoja uweze kujitetea kesho akhira madam uliishi kwenye umma ule ulitumiwa mtume hoja yako kwisha huna hoja tena akhira mimi nikikumbuka bwana mtume ashakufa alipokufa aliacha nini? Taulizwa. Alikufa na mambo yake yakafa? Alipokufa yeye alisema taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Vile vile alisema taraktu fikum shay'ain in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Nimewaachia vitu viwili mkishikamana navyo hamtapotea tena baada yangu. Kwa hivyo alikufa akatuatia badali. Naye ni sunna yake na kitabu Allah subhanahu wa ta'ala hilo lengo la pili. Kwa malengo ya kuteremsha mtume mawili. Kwanza ni kusimamisha ubudia lillah wahda. Pili ni kuziba hujja za wale wenye kutaka hujja kesho akhira. Nilikuwa sijui, nilikuwa sikuelewa hakuna. Hakuna tena hayo. Qala ta'ala rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Aya iko wazi. Maana yeye Allah asema kuleta mitume ili nyinyi kesho msheno mkapata hujja. Mukashitakia kwamba nilikuwa sijui la hakuna ulikuwa hujui utaulizwa hukusoma ulikwenda kutefuta ujuzi? Haya ndo masala mtu atakayojiulize. Je, ndio mimi sijui. Je, ukishakumwambia Allah mimi sijui, Allah atakuelewa? Atakuruhusu? Jiulize swala. Na ilmu iko someshwa. Allah atakuuliza, sio? Mbona ilipokuwa husomeshwa waje wangu fulani wakienda wewe ulikuwa wapi? Ah? Idhan ishkal. La budda min al-basira fi hadhihi al-mas'alah. Mas'ala si mas'ala sahali. Ni mas'ala yana wajibu wa hali ya juu sana sisi kufahamu. Kwa hivyo haya ndo malengo ya nini kuteremshwa mitume. Faman ata'ahu dakhala al-janna. Mwenye kumtii yule mtume akashikamana naye dakhala al-janna, ataingia peponi. Waman asahu, na mwenye kumasi dakhala an-nar. Ta'atu ar-rusul jamaa ni fardhun lazim. Kila umma umtii mtume wake, wala haianguki fardhi hii. La budda sisi tuwe chini ya ta'a ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ta'atu ar-rusul min thamaratil iman, ni dalili ya kuonesha umemwamini. Au sio? Mimi namwamini mtume Muhammad mtume wangu, mimi na yeye paka kufa, na yeye na mimi paka kufa, kama tunavyoimba wenyewe, sisi na yeye, na yeye na sisi paka kufa. Taib, na mambo yake muyashike paka kufa, wewe na yeye paka kufa, tukija kwenye taa hamuko. Sasa ile madai yao, ile imani yao haina matunda, haina thamara. Imani ya mtu matunda yake ni nini? Ni kumtii yule aliyokalifishwa mtii. Anta tu'min bil rasul? Sio. Sio wa muumini mtume? Tayeb. Tuthibitishie. Tutaka ithbat. Hakuna thibitisho isipokuwa ni taa. Akiamrisha utii, hapo tutajua wewe wa muamini yeye kama kiongozi wako. Wewe ni kiongozi wangu hapa. Ukisema hivi mimi nasema hivi. Ukisema vile mimi sitaki, mimi na yangu mengine. Naweza kuja kusema wewe kiongozi wangu? Jamaa, hii hata mtoto mdogo afikiri afahamu. Sasa watu huimba leo, sisi na mtume, mtume na wao. Tayy. Mtume alayhi salatu wasalam ameamrisha muache hayo. Yeye shikile pale pale. Sasa ina maana ile imani yao kumwamini mtume haina matunda yote. Farigh, haina maana. Wamemwamini lakini wamekataa taa. Kwa sababu kinachokamilisha ile iman ni taa sasa. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye Qur'ani, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a. Hivi ni Qur'ani inavyosema, hatukumtuma mtume kwa umma wote isipokuwa ni atuiwe ule mtume na afuatwe. Ikiwa yeye mtume ametufundisha hivi na sisi tuna yetu, basi sisi tutakujaje kujigamba baadaye mtume Muhammad mtume wetu sisi umma bora? Kwa hapa kuna su ufahamu, kuna kutofahamu vizuri masalan. Jazakallahu khair, wewe mpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sote tutataka hivi, na sote atakikana tumpende, kwa sababu kumpenda yeye ni nini? Ibada adhim. Lakini kila mapenzi yana qara'in zake jamaa, au sio? Na karina kubwa ya mapenzi nini? Ni ule mpenzi wako umtii, ndo na yeye pia atasadiki kweli, au sio? Hadha huwa lidhalika in nukta lazima yako wazi na tufahamu zaidi kwamba malengo ya irsal ar-rusul nini? Ni ataa. Ndo akasema faman ataahu dakhala al-janna. Dalili ya kuonesha mwenye kumtii mtume ameingia peponi ziko nyingi kadha. Minha Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فهapa aya imetaja taatullah na taatur rasul, kisha kataja jazaa yake nini? Yudkhilhu jannat, ataingizwa mabustani, yani peponi. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wadhālika al-fawz al-'aẓīm, kama kwenye surat an-nisa. Lidhālika hii ndo malipo yao. Na fi sahihayn kwenye hadithi ya Abu Huraira mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ya wazi, hadithi kubwa ya ufasaha ya hali ya juu. Allah. Lakini sisi hatuioni. Mtume alayhi salatu wasalam alisema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba au illa man yaba. Kila umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa na man aba, ile aliyokataa. Yule alokataa mwenyewe pepo shore yake, lakini umma wangu wote utaingia peponi. maswahaba ikawashtusha ile jambo. Qalu ya Rasulullah, man ya aba? Wa man ya aba? Kuna mtu kweli ya Rasulullah atakataa kuingia peponi? Eh? Kwa mdomo hakuna. Kwa mdomo? Ah, hakuna. Kila mmoja si ataka kwa mdomo. Lakini mtume akawafahamisha kwamba saa nyingine mtu usema kwa matendo, si lazima atamki. Yale matendo tu ni kaulu huwa. Akasema Mtume sala salaam akawajibu akamwambia masahaba, man ata'ani dakhala aljanna. Man ata'ani dakhala aljanna. Atakaye kunitii mimi na kunifuata. Na ta'a ar-rasul majua ni kubwa kwa dogo, kila kitu si masala haya tu. Haya madogo madogo haya tu yaachie. Hakuna. Ta'a ni jinsu ta'a kullu. Sagir sagir zile nasema ndogo ndogo na hayo makubwa makubwa. Wazi hiyo ndo maana yake. Man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani. Na yule alokataa ta'a yangu, maana isyan ni kinyume ya ta'a. Kumuasi mtume ni kukataa amri yake au katazo lake. Huyo nini? Faqad aba. Hakusema dakhala an-nar au fin-nar. Akamwachia mwenyewe atakamilisha jawabu. Yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana adab kwenye kuzungumza. Hamkatia. Sema nini? Wa man 'asani. Na yule atakayekuni asi mimi, faqad aba, huyu ndo huyo alokataa kuingia peponi. Allahu akbar. Eh, hadith adhim, law tadabbarna maanaha, law tutakaa tuzingatie maana ya hadithi, wallahi tutakuwa tuko mbali. Hadithi sahihain, hii hadithi dhaifu jamaa, fi sahihain Bukhari Muslim. Eh, lakini angalia maja, man ata'an fasila, yani kalam fasil. Man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba ومن ابى فهو في النار الوكتا pepo dawa yake ni alokata pepo nyumba ya pili ni ibakia ni yani motoni wale yadhu billah ndo mtume hata sihitaje kwa sababu ndio yajulikana alokata pepo henda wapi nasallallahu alafia wasalama lakini masala khatira والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما akaleta aya hii tumatumilishia nyinyi mtume aje ashuhudie juu yenu kila mtume atakuwa ni shahidi wa umma wake bila shaka kama arsalna ila fir'auna rasula kama fir'auni na alipotumiliwa mtume wake yani Musa alayhi salam fa'asa fir'aunu ar-rasula hakutajwa jina akatajwa ar-rasula kwa al yani hii ni al-gani ah ni al-gani ni al-ahdiyya yani ahd al-dhikr rasula litajwa nyuma tu hapo ndio huyo sasa كما ارسلنا الى فرعون رسولا رسوله هو هو الرسول فعصى فرعون الرسول يعني عهد الذكر الى اللي تجوا قريبوني يعني موسى عليه السلام بس الله سمى الفعصي متومي واكي فاخذناه اخذا وبيلا تكمچكوا يعني تكمعذب عذاب ambao kwamba وبيلا يعني شديدا ثقيلا ndo وبيلا ها كالي alafu nzito kwake الله اكبر هو بان اللي كان ماجابه فرعون ها سبحان الله طغيان اهل يجو ناangalia امام محمد من فقهه رحمه الله فقه اهل يجو angalia kuna aya ngapi za kuamrisha taat ar-rasul na kukataza kumwakhalif ziko nyingi sarih sio akataja aya hii ambayo si sarih si sarih kwa sababu gani kwa sababu ni hikaya ya Musa na wafuasi wake si hikaya ya kaumu yake سبحان الله amefanya hivi kwa nini? Chufu ufahamu, eh? Gale fahamu. Ametaja aya hii si sarih. Ni mimbab yufham minhu, sio? Mimbab fahamu minhu. Kwa sababu akona faida yake, iko na malengo yake aya hii kuitaja. Hakuitaja bure. Sababu ya kwanza, ameitaja aya hii kama ushahidi hapa. Ameitaja aya hii kama ushahidi hapa kwa sababu ni mfano hai. Nini? Ni mfano hai wa mtu aloasi mtume na namna alivyopatilizwa malipo yake. Kwa hiyo baada kukuonya wewe usimuasi mtume, akaitaja aya iliyobeba mfano wale muasi mtume wake na alivyofanywa na Allah. Sasa ulama wasema hii ni mubalagha fi zajr. Hii aya hii akuitaja kwenye munasaba hali hii ni kemeo la hali ya juu kana kwamba Imam Muhammad atakutukemea kemeo kali ndo mubashara kataja aya ya Firaun na Musa. Lesh hakutaja umma huu kwa sababu gani? Iwe kama iwe nini ablagh laki, na iwe uone mfano mtu hai huyo alimuasi mtu wake alifanywa nini na alilipwa nini. Tumeelewana? Hiyo ndio hikma kuchagua aya hii, asichague aya zingine. Fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadna wa akhadna bihi. Fir'aun al'adhibishwa, na fir'aun al'adhibishwa mara tatu. Allahu akbar. Fir'aun al'adhibishwa fi ad-dunya, fi ad-dunya aliangamizwa nani? Na adhab. Yale yale maji aliyojigamba yeye ndo ameyaumba, akasema wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, maji hayo hayo Allah aliyatumia kumwangamiza. Dalala mubala kuonesha wewe ni dhaifu wala si Mungu. Sieli yamba akasema alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Sasa Allah sema haya maji sienda kwa amri yako, acha niambie sasa haya ya control yaziwie. Yalikuja akamsomba. Hiyo ni adhabu ya duniani. Kisha adhibiwa kwenye barzakh. Kwenye nini? Barzakh. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Hii ni barzakh. Kisha ta'adhibiwa kesho akhira. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adhab. Sasa Imam Muhammad ameupigia mfano wa mtu alomuasi mtumi akamiminiwa adhabu aina tatu. Kama onyo wa kuambia na wewe ukimuasi mtume Muhammad wako uweza kufanywa kama Firaun. Sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni uhodari wa kutukula hujja. Ar-rajul kana alim rahimahullah rahman. Shufu istidlala zake ziko kawii, huwezi kuzivunja, kuzigonga. Wajhu dilala kawiyya fil mas'ala. Ndio maana akataja aya hii akaata zile nyingine zilizokusareh, kwa sababu aya hii imebeba mfano kabisa. Umuone yule mwenye kumuasi mtume malipo yake ufanywa nini. Kwa hivyo ni kama onya tuambia na sisi sasa sisi. Mukiena nyinyi mukimuasi mtume huenda mukapatilizwa kama huu shurzena ya. Hiyo ndio usulubu. Athania. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi. Hiyo masala pili lazima uijue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala haridhi kushirikishwa pamoja na yeye, ni kushirikishwa na mwingine kwenye ibada yake. Allah haridhi umshirikishe mwingine, umfanye pamoja na Allah katika kuabudu, umwabudu Allah yani na mwingine. Allah haridhi jambo hilo kabisa. La malakum muqarrab, yule mshirika unayemshirikisha naye Allah msasawa akiwa ni malaika ambaye ni muqarrab inda Allah na cheo, wala nabiyyun mursal, hata kama ni mtume aliyotumilizwa, wote hawa Allah hakubali shirka yao. Yeye hashirikiani na malaika wala hashirikiani na mtume kwenye kufanya mambo yake. Kwa hivyo na kwenye haki yake ya ibada hata kushirikishwa na yoyote. Wazi. Ashirku fil lugha. Ashirku fil lugha al-musharaka. Ashirku fil lugha al-musharaka baina ithnain wa akthar fi amrin ma. Hiyo maana shirku. Ni kushirikiana wawili kwenye au ziada kwenye jambo fulani. Hii ndio shirku fil lugha. والشرك شرعا صرف شيء من العبادة لغير الله. صرف شيء من العبادة لغير الله عنده الشرك شرعا nikumpelekea mwingine chochote katika ibada ambaye si Allah, ni kaburi, ni wali, ni mti, ni jini, na wengine ibada zao pelekea majini غير ذلك. Yote hiyo ni shirki billah subhanahu. Kwa hivyo jambo hilo Allah haliridhi jamaa, haridhi Allah subhanahu wa ta'ala kushirikishwa kabisa. Na kwa nini Allah la yarda shirki? Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka bih li thalathati umur, kwa sababu tatu hizi ndio zimefanya Allah asiridhie kabisa shirki. Awalan likamali ihsanihi biibadi, kwa sababu yeye kama masala kumfanyia mja ihsan, hakuna anayemfanyia mja ihsan kikamilifu kama Allah. Sasa wale wengine wanaoabudu wana ihsani gani yao kubwa kuliko ya Allah? Wako nayo hao makaburi, mawali, ni miti, hao majini, nani unaoabudu wamekufanyia ihsani kubwa kiasi gani mpaka uwafuate wao muache Allah? Hiyo sababu ya kwanza kufanya Allah haridhi, basi tendo hilo haridhi likamali ihsani biibadahi. ثانيا جambo la pili lilofanya Allah siridhie shirki li'annahu a'zamu dhulm wa sababu shirk ni dhulma ambayo hakuna dhulma zaidi yake fa huwa masabbatun lillah shirk huwa ni tangu umemtusi Allah ni tusi ukimshirikisha Allah huwa umemtusi kwa kitendo si lazima umtukane kwa mdomo kwa kitendo chako huwa ni tusi kwa Mola wako alayadhu billah ndio akasema fa huwa masabba lillah kwa nini idh huwa kwa sababu taswiyatun linnaqis ni kusawazanisha aliyempungufu bilkamil na aliyemkamilifu mimi ninapokusawazanisha wewe na mwingine ambaye nduni kukuliko utasema nini umenidunisha ah yani unkosa mwenye kunifananisha naye mpaka haya si hivyo eh tu mwanadamu mjuda hapa fisha mimi nikwambia sasa hivi eh nikwambia wewe bwana mimi nakuona kama yule chokora pale ah mimi kwambia ah basi ni mwanadamu bwana utakubali hapana utaona mimi ni dhulumu sana yule si tabaka yangu shekh tafanana vipi na mimi au sio ah basi kwa nini hii ni dhulma kivipi kwa sababu mkamilifu umemfananisha na mpungufu basi Allah subhanahu wa ta'ala unapokwenda kuwalilia wengine ukiwanyenyekea ukiwaomba wao eh si Allah huwa wale wapungufu umewasawazanisha na mkamilifu ambao ni Yesu subhanahu wa ta'ala ni tusi situs ni tangu bila shaka bila shaka nta ndio maana Allah akakataa hataki kufanywa hivyo wa sarfu khalis haqqi Allah lighayr nani kuchukua haki yake khalis ambao ni ibada kuwapelekea wengine hiyo sababu ya pili ilifanya Allah siridhie hiyo na ya tatu liilmihi kwa sababu Allah ajua anna shirka yashqa ahluhu shaqawatan لا يسعدون بعدها ابدا بسبب الله يكرميه لو تمشركيشه وكفناه اجيوا وهو تطط شقاوى وتطط متسو ambao kwamba hakuna raha mbele yake ndio maana Allah hakuridhi kwa sababu yeye haridhi kutesa waja wake haridhi Allah wala afurahi kutesa waja yeye huhurumia waja lakini ukiingia mtego huo ina maana Allah subhanahu wa ta'ala ashajua wewe bwana utakwenda kupata shakawa ambao kwamba hakuna raha baadaye ndio maana akakukataza fanya nini kumshirikisha yeye Subhanahu wa ta'ala ndio nusus zikakataza sana shirki kwa ukali sana tena shirki aina yote malaika ukiabudu malaika ukiabudu mitume wazi watu muabudu mtume sasa kabisa yasrifuna shay'an bali kuna watu humsifu mtume alayhi salatu wasalam sifa ambazo za Allah pekee yake kashifal kurub Allah akbar mtume anambiwa yakshiful kurub طيب الله كذا يكن نين بس اكيو متومه يكشف الكروب طيب يا متكو صفه الله صلى الله العافيه والسلام شوفوا الجهل ها لكن متو زغمز منه كما هي كني ملا كني watu وهو عالم كوا ما شاء الله يسفيوا سهل على سبحان والله تعمي حتى المسلم سايك يمبيا wewe ukiwa na haja nani akutoa atakwambia ni Allah hakim hata kafir اذا ركب في الفلك دع الله مخلصين له كفيري من يجوا لكن يمزغمزنا واسلام وهو في حفله اسال الله العافيه والسلام لا شك يا مambo mazito الدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا هي ايه كذا شرك كما سهم ذا عباده يفنيوا عباده ني كاجلي الله بكيك لله مساجد لله وحده عباده لله فلا تدعوا يعني مكيوا مسكيتيني او سهم زينو ذا عباده زينه فلا تدعوا مع الله احد مسمومبه pamoja na Allah mwingine yote kwa sababu huyo mwingine ni dhaifu usimsawazanishe na Allah wazi ndo Allah subhanahu wa ta'ala akaita dhalal mubin tallahi in kunna la fi dhalal mubin idh nusawikum ya rabbil alamin dhalal bila shak yani dhulm utamfananishaje Allah na kiumbe vipi mtu atamwombe kiumbe shamwombe na Allah ma sallallahu alaihi wasallam eh vipi khaliq atalinganishwa na makhluq haya matusi makubwa kwa Allah sana ndio wale mushrikun hali yao ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akawasifu kwa najis kwa sababu kitendo chao bali ulama sema anjasun najasa ash-shirk kama anna ash-shirk adlamu adh-dhulm wa huwa aidan anjasun najasa hakuna najisi kali kama shirk sallallahu alaihi اي نجس معنوي ايه ان الله سبحانه وتعالى كسمه فاجتنبوا الرجس من الاوثان سماه رجس يعني نجس أوثان vile vile innal mushrikuna mal mushrikuna najas mushrik ni najis yani ma'nawi si hissi ni najis yani moyo wake una najis una shirki ile shirki ni najisi ndani wala yadi kwa hivyo amekemewa na imeitwa majina makali ili mwanadamu aikimbie shirka maya wazi طيب takome hapa kwa sababu hii masala ya tatu kidogo ina tafsili yataka wakati mwingi au wakati kiasi kueleza masala ya wala na bara namna gani itakuja darasa inaokuja insha Allah taala نكتفي بهذا القدر إن شاء الله